Do reklamy. Ferrari! Teraz Ferrari w zasięgu twojej ręki. Tankuj na Shell, zbieraj naklejki i wymieniaj je na modele Ferrari w supercenie. Promocja trwa do 2 września lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na shell.pl. Shell. Go well. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 lipca, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Polacy z pomocą Szwedom. Nasi strażacy będą gasić gigantyczne pożary lasów. Pracownik Pałacu Elizejskiego oskarżony o pobicie pozostanie w areszcie co najmniej do jutra. Andrzej Bargiel chce zjechać na nartach z K2, ale plany krzyżuje pogoda. Polscy strażacy jadą do środkowej Szwecji. Tam będą gasić pożary lasów. W okolice miasta Stek powinni dotrzeć późnym wieczorem. Jutro mają rozpocząć działania. Z pojawiających się w mediach społecznościowych nagrań wynika, że w Szwecji witani są entuzjastycznie. To miłe i motywuje do pracy, mówił w TVP Info dowódca grupy strażaków, młodszy brygadier Michał Langer. Spodziewamy się dotrzeć do miejsca docelowego najpóźniej na 22 w dniu dzisiejszym i od razu rozpoczynamy przygotowania do wejścia do działań, jak również przygotowanie naszego zaplecza logistycznego, czyli bazy operacji. Choć motywacji do pracy nie brakuje, to potrzebne jest przygotowanie zrównoważonego planu działań tak, by był czas również na odpoczynek. Każdy jadąc do działań jest naładowany adrenaliną. Wydaje mu się, że jest w stanie pracować 24 na dobę. Musimy pamiętać o tym, że efektywny ratownik to taki, który jest wypoczęty, bo każda sytuacja takiego intensywnego zmęczenia powoduje, że popełniamy błędy. W związku z tym myślę, że na tym wstępnym etapie musimy sobie dokładnie ustalić zasady pracy, konieczność podmian. Jeszcze nie wiem, czy to będzie 8 godzin, czy to będzie 12. Według szwedzkich służb ogniska ognia występowały w 43 miejscach. Do walki z ogniem oprócz straży pożarnej skierowano armię i obronę cywilną. Szwecja może liczyć na pomoc wielu europejskich państw. Oprócz Polski sprzęt gaśniczy wysłały m.in. Włochy, Niemcy, Francja, Austria, Portugalia, Litwa, Dania i Norwegia. Co najmniej do jutra w areszcie pozostanie osoba z bezpośredniego otoczenia prezydenta Emmanuela Macrona. Pracownik Pałacu Elizejskiego został oskarżony o pobicie. We Francji konsternacja. Alexandre Benalla, odpowiedzialny w Pałacu Elizejskim za sprawy związane z bezpieczeństwem, jest pociągnięty do odpowiedzialności za pobicie manifestanta w czasie demonstracji 1 maja. Miał także zaatakować młodą, manifestującą kobietę. Podszywał się pod żandarma. Rzeczywiście był w rezerwach żandarmerii od 2009 roku. Najpierw związany był z czołowymi postaciami partii socjalistycznej, w tym z byłym prezydentem François Hollandem, ale potem zwolniono go, gdy spowodował wypadek w oficjalnej kolumnie rządowej i usiłował zbiec z miejsca wydarzenia. Po zwycięstwie Emmanuela Macrona wielokrotnie towarzyszył nowemu prezydentowi w jego podróżach. Według Pałacu Elizejskiego wdrożono procedurę mającą na celu zwolnienie Aleksandra Benalla z wykonywanych obowiązków. Wraz z nim w areszcie zostało osadzonych 3 żandarmów, których oskarża się o udział w pobiciu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Andrzej Bargiel czeka w obozie 4. Polski narciarz wysokogórski, biegacz i himalaista zdobył rano szczyt K2 w Karakorum, 2. co do wysokości górę świata. Polak rozpoczął zjazd na nartach, ale zrobił przerwę, mówi jego brat. W tej chwili przeczekuję w obozie 4 w okolicach 8000, bo przyszła duża chmura, zachmurzyło się na tyle, że nie jest pewien drogi zjazdu, więc woli przeczekać, wyczekać dobry moment i wtedy ruszy na dół. To jest też miejsce połączenia 2 dróg, więc z tamtego miejsca ma jeszcze możliwości jakichś wariantów. Gdyby Andrzej Bargiel zjechał na nartach całą trasę, co może trwać nawet do jutra, byłby to pierwszy taki wyczyn w historii. Radomscy więźniowie uczą się profesjonalnej opieki nad starszymi osobami. Mimo izolacji zdobywają wykształcenie i zawód. Kurs składał się z 2 części, teoretycznej i praktycznej. Skazani poznali zasady higieny i żywienia. Wszystko po to, by, jak tłumaczy Aneta Baran z radomskiego aresztu śledczego, łatwiej im było po opuszczeniu więzienia. Obok pracy i umacniania nawyku pracy w osadzonych, ważnym elementem oddziaływań resocjalizacyjnych jest także nauka. I dlatego organizowane są takie kursy, ponieważ tutaj osadzeni zdobywają nowe kwalifikacje zawodowe, których nie mają trafiając do nas, co tak naprawdę pomaga im zdobyć pracę już nawet tutaj przebywając w areszcie, a przede wszystkim po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Skazani przechodzą też kurs pierwszej pomocy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niedzielne popołudnie pogodne, tylko miejscami na Podkarpaciu i Pomorzu Zachodnim będzie się chmurzyć i padać. W Karpatach burze z gradem. Od 23 stopni nad samym morzem do 28 w głębi kraju. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Ja cię nie kocham za to, że masz ładne usta, że postać masz jak z porcelany lub ze szkła. Wiesz, że mężczyźni czasem dziwne mają gusta, a do tych mężczyzn należę ja. Codziennie inno, codziennie inno, raz masz poważną i smutną twarz. I chociaż wczoraj byłaś dziecinną, dziś jesteś inną i humor masz. Codziennie inno, a tak niewinno, raz roześmiona, to znowu ty. Gdy inni lubią codziennie inną, to dla mnie to codziennie inną jesteś ty. Chociaż wczoraj byłaś dziecinna, dziś jesteś inną i humor masz. Codziennie inną, a tak niewinną, raz roześmiana, to znowu łzy. Gdy inni lubią codziennie inną, to dla mnie tą codziennie inną jesteś ty. Halo, halo, dzień dobry, z tej strony Jan Młynarski. Witam Państwa serdecznie po raz kolejny w audycji Dancing Salon Ulica. Otworzyłem audycję pięknym utworem pod tytułem Codziennie Inna Alfreda Schica i Willa Wilińskiego w wykonaniu zespołu dosyć świeżego na naszym rynku, wykonującego utwory stare. Jest mi niezmiernie miło powitać mojego gościa. Moim gościem jest dzisiaj Noam Zilberberg. Dzień dobry, Noam. Dzień dobry. Noam jest liderem małej orkiestry dancingowej. Gra na pianinie, fortepianie, jest bandliderem, śpiewa również. To jego ten aksamitny, piękny głos słyszeliście Państwo przed chwilą. Strasznie się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie, dlatego że jesteś dosyć ważną częścią tej nowej układanki warszawskiej, nie tylko warszawskiej, związanej ze starym rynkiem muzycznym polskim. Powiedz, Noam, kiedy zacząłeś przedsięwzięcie, które nazywa się Mała Orkiestra Dancingowa? No więc ja przyjechałem tutaj do Warszawy 3 lata temu i już wcześniej miałem taki pomysł, żeby coś zrobić z tą muzyką. Przez bardzo długi czas sam pracowałem i po roku w Warszawie już była mała orkiestra, ale mieliśmy premierę jedną, nic się nie stało przez bardzo długi czas. Mieliśmy premierę drugą, po roku prawie, znowu nic się nie stało. A dopiero ostatnio, w ostatnim roku tak naprawdę zaczęliśmy grać regularnie i można powiedzieć, że mamy naprawdę orkiestrę, że mamy zespół i że no, co się dzieje? Noam, proszę Państwa, robi świetną rzecz, ponieważ jest prawdziwym bandliderem. Skrzyknął zespół całkiem tak naprawdę niemały, chociaż nazywa się to Mała Orkiestra Dancingowa. I co jest bardzo ważne i tak naprawdę nawiązuje również do starej tradycji, grają regularnie w jednym miejscu. W tym przypadku jest to klub Spatif w Warszawie. Kiedy zaczęliście grać w Spatifie? Pierwszy koncert tam mieliśmy we wrześniu. We wrześniu zeszłego roku. Tak jest, tak. I od tamtej pory gracie mniej więcej 2 razy w miesiącu? Tak, jakoś tak, tak. Tak, tak. Od tej pory gramy tam dosyć regularnie, 1-2 razy w miesiącu. Tak. Mała Orkiestra Dancingowa rozpoczęła naszą audycję. Proszę Państwa, mamy dzisiaj naprawdę super frykasy dla Państwa, żeby umilić Państwu czas przy niedzieli. Posłuchajmy muzyki. Zawsze będzie czegoś ci brak, samotności będzie ktoś ci się śnił. Ten ktoś, kto czeka wciąż na twój znak. Ktoś, kto kocha cię ze wszystkich swych sił. Wtedy odczujesz, zrozumiesz, że przecież nikt cię nie będzie tak kochał na świecie, więc kiedy będzie czegoś ci brak, z rojem wspomnień powróć do mnie, o tak. Piękna piosenka, prawda, Noam? Tak jest. To jest piosenka, która żyje do dziś, to znaczy to jest, ona jest w tej grupie piosenek, które rzeczywiście są w świadomości ludzi do dziś, one są wykonywane. Albert Harris, postać wyjątkowa, prawda, Noam? Ja uwielbiam Alberta Harrisa. Dla mnie to jest naprawdę wyjątkowy i ważny i blisko mnie artysta. To tajemnicza postać. Naprawdę niewielu o nim wiemy. Skąd się wziął? Co potem się z nim stało? Naprawdę niedużo wiemy, ale... Dosyć późno zaczął komponować. To prawda. Zaczął jako piosenkarz, śpiewał, tak. Dużo wykonywał. Dużo jest jego nagrań. Trudno uprawiać jakąś gradację tych zasług, ale tak naprawdę genialnym to on był kompozytorem. Jeżeli państwo nie wiecie, piosenka o mojej Warszawie, tak dobrze znana z wykonania Foga i wielu, wielu innych i tak naprawdę jedna ze świętych warszawskich piosenek, to jest jego kompozycja. Tak, tak jest. Proszę państwa, mamy ten komfort, że mamy tutaj w radio instrument i możemy sobie na nim grać i śpiewać dla państwa na żywo, ponieważ mój gość jest jednym właśnie z tych, którzy mam wrażenie, że nudzą się, jak nie mogą grać. Noam, zagrajmy coś, zagraj coś dla nas na antenie. Co to będzie? Chętnie. Może zagram piosenkę, którą bardzo lubię. Nic o tobie nie wiem. A, piosenka z filmu Włóczęgi. Posłuchajmy teraz, zapraszam. Nic o tobie nie wiem, skąd przywiał ciebie wiatr. Nie znam twoich zalet, ani nie znam twoich wad. Jedną rzecz jedyną o tobie tylko wiem, że coś zrobiłaś serce mem. Wiem, że jest mi dobrze, gdy jesteś obok mnie. Ledwo jednak pójdziesz, to od razu jest mi źle. I gorzej wciąż i gorzej jest ze mną z każdym dniem, bo coś zrobiłaś serce mem. Byłem wolny, swobodny, tak jak mało kto, a dziś związany, spętany. Czy nie dziwne to, bo nic o tobie nie wiem, a zrobię to, co chcesz. Pójdę aż do piekła i na koniec świata też. I w ogień idzie każesz, bo muszę tak, bo wiem, że coś zrobiłaś serce mem. Pięknie, brawo. Dziękuję. Proszę Państwa, to jest audycja Dancing Salon Ulica. Jest mi niezmiernie miło gościć w Państwa radioodbiornikach. Moim gościem jest Noam Zilberberg, który od 3 lat jest w Warszawie. Noam, powiedz, skąd przyjechałeś do Warszawy? Ja przyjechałem z Izraela do Warszawy 3 lata temu. Gdzie się urodziłeś? No tak przez przypadek urodziłem się w Stanach, ale całe życie mieszkałem w Izraelu i dopiero 3 lata temu, tak jak mówiłem, przyjechałem tutaj. Dlaczego tu przyjechałeś? Często zadają takie pytanie i niestety... Ja wcielam się trochę w rolę ludzi, którzy nas słuchają teraz. Tak, wiesz. Tak. Nigdy nie zdecydowałem, że tutaj przyjadę i że tutaj zostanę. Jeszcze w Izraelu zacząłem się interesować Polską, polską historią, polską muzyką. Po prostu, ponieważ moi dziadkowie urodzili się w Warszawie, wyjechali z Polski jeszcze przed wojną i zacząłem odwiedzić Polskę regularnie. I tak się stało, że w jednej z moich wizyt po prostu zostałem. Po tygodniu zapisałem się na kurs polskiego i no, nie wróciłem. Piękna historia. A czy muzyka była w twoim życiu zawsze? Tak, ta słuchana, ale też ta wykonywana? Uczyłeś się na instrumencie i tak dalej? Tak, od młodszego wieku, od dzieciństwa grałem na pianinie, potem studiowałem w Akademii Muzycznej w Jerozolimie, dyrygenturę. A jak skończyłem studia, to no, szukałem czegoś do zrobienia, nie wiedziałem dokładnie, co zrobić i no oczywiście, że to też miało część w mojej decyzji zostać tutaj i spróbować zrobić to, co chciałem, założyć taką orkiestrę, która będzie grała te piosenki, tę muzykę w wierny sposób. Pięknie. Ja odpowiem na to, co wykonałeś teraz. Wykonaniem, które prawdopodobnie jest najbardziej znane z filmu Włóczęgi, Nic o Tobie Nie Wiem, śpiewa Andrzej Bogucki. Nie martw się, nie pierwszy, nie ostatni to raz, że komuś nagle tak jak tobie jest na duszy. Nie martw się, bo każdy człowiek raz, chociaż raz, koniecznie musi zakochany być po uszy. W głowie mu się kręci, nie chce jeść, nie chce pić, tylko z nią i tylko przy niej ciągle być. Gdy są wreszcie razem, krew uderza ich do dłuń i rozmowa ich zaczyna się od słów. Nic o tobie nie wiem, skąd przywiał ciebie wiatr. Nie znam twoich zalet, ani nie znam twoich wad. Jedną rzecz jedyną o tobie tylko wiem, że coś zrobiłeś sercem me. Wiem, że jest mi dobrze, gdy jesteś obok mnie. Ledwo jednak pójdziesz, to od razu jest mi źle. I gorzej wciąż i gorzej jest ze mną z każdym dniem, bo coś zrobiłaś sercem me. Byłeś wolny, swobodny, tak jak mało kto. A dziś związany, spętany. Czy nie dziwne to, bo nic o tobie nie wiem, a zrobię to, co chcę. Pójdę aż do piekła i na koniec świata też. I w ogień idzie każe, bo muszę tak powiem, że coś zrobiłaś sercem me. Piosenka najsłynniejsza z filmu Włóczęgi. Muzyka do tej piosenki oczywiście wielki, potężny Henryk Wars, słowa Emanuel Szlechter, czyli taki duet, który napisał mnóstwo pięknych piosenek. W moim przypadku jest tak, że poruszanie się w tej muzyce jest rodzajem substytutu albo rekompensaty tego straconego czasu, tego czasu, w którym nie mogę żyć, bo się urodziłem za późno i tych wszystkich pytań bez odpowiedzi na temat wszystkich tych ludzi, którzy zniknęli po prostu których już nie ma, którzy mieli bardzo często tragiczną historię i to, że mogę to wykonywać, pozwala mi być w tym dłużej. Jak ty to czujesz, powiedz? W Izraelu nikt nie zna tych piosenek oczywiście. Jest coś bardzo znanego w tym dźwięku, bo przecież dużo muzyków przyjechali do Palestyny, do Izraela właśnie z Polski i przeniosli z sobą to, co znali i pisali w tym samym stylu. Ale tych samych piosenek no oczywiście nie znałem. Po śmierci moich dziadków to wtedy naprawdę zacząłem się interesować w tej całej historii, nie tylko w tej muzyce. To się zaczęło dużo później, ale jak już zacząłem z tymi piosenkami, z tą muzyką, to tak jak mówisz, chorowałem się w jakimś sensie. Już nie mogłem z tego wyjść. Nie chcę, żeby to była imitacja, żeby to było sztuczne. Ja chcę to grać prawdziwie. Z serduchem tak zwanym. Tak, tak. Czy lubisz Wierę Gran? Uwielbiam Wierę Gran. Wiera Gran, już prezentowana w tej audycji, proszę Państwa, to jest jedna z takich osób obdarzonych tym niesamowitym głosem, w którym jest coś dużo więcej niż sam głos. Posłuchajmy teraz Wiery Gran. Tak zawsze było i zawsze będzie. Gdzie jest rozłąka, tam są i łzy. Czy głupi, czy najmądrzejszy cierpi nie mniejszy ból. I źle, i smutno jest, ja o tym wiem, lecz trzeba umieć się pogodzić z tym. Gdy ktoś chce inną iść drogą, łzy nie pomogą, nic nie wstrzyma go. Gdy odejdziesz, nic nie powiem, nie odczuję żalu ani w jednym słowie, bo nie zapobiegną już rozłące słowa tkliwe i gorące, kiedy czar kochania znik. Gdy odejdziesz, mnie zostawisz, ja nie powiem wcale, że mi serce krwawisz, bo gdy życie samo coś potarga, nie pomoże żadna skarga, nie pomoże nic i nikt. Gdybym wiedziała, że łzy cię wzruszą, to bym płakała przez cały dzień, lecz żaden, wiem, głos rozpaczy dziś już nie znaczy nic. Więc kiedy przyjdą te ostatnie dni, nie ujrzysz w oczach ani jednej łzy, mieć będę uśmiech na wargach, choćby mną targał żal minionych dni. Gdy odejdziesz, nic nie powiem, nie odczuję żalu ani w jednym słowie, bo nie zapobiegną już rozłące słowa tkliwe i gorące, kiedy czar kochania znikł. Gdy odejdziesz, mnie zostawisz, ja nie powiem wcale, że mi serce krwawisz, bo gdy życie samo coś potarga, nie pomoże żadna skarga, nie pomoże nic. Wiera Gran w piosence Gdy odejdziesz. Moim gościem jest Noam Silberberg,

Pobiegła zaraz do Berty Glantz. Pyta, czy to być może, że syn jej i cele utonął. Nie, to nieprawda, ona wie. Mein idische Mane, syn jej tak z nią nie rozstał się. Powróci dziś, może już czeka na nią tam. Trzeba biec, prędko biec, żeby nie był sam. Jej idzele, który pisał, mamę. Mamę, na dworcu często spotkać ją można, jak wita każdy pociąg przechodzący. Jak biegnie za nim dzika nieostrożna, gdy napotkacie wzrok jej pytający. Nie mówcie, że zginął Icele, i tak jej życia zostało niewiele. Bo nie wiadomo, gdzie mieszka, co jada. Spotkać na dworcach ją można, jak biada, że syn się spóźnia. I listu jego słowa przez cały czas powtarzać wam gotowa. Mein idische Mane, wracam do ciebie za 6 dni. Mein idische Mame, po nocach dom nasz mi się śni. Pieniądze mam, kupię sklep ten na rogu tam, więc powracam, bądź zdrowa, resztę powiedz sam. Statek mój się nazywa Lincoln. Hanna Skarżanka, Mein idische Mame, słowa Marian Hemar. Jest ze mną Noam Silberberg, który jest warszawiakiem z wyboru, który prowadzi małą orkiestrę dancingową, piosenka, której się jako w pierwszej zakochałeś. Dobrze to pamiętam, bo wtedy, kiedy szukałem wstępnej informacji o mojej rodzinie i znalazłem takie ciekawe połączenie do Toli Mankiewiczówny, znana śpiewaczka. Tak, aktorka, śpiewaczka, mhm. Tak. I szukałem nazwy na YouTubie, znalazłem filmik z filmu, gdzie ona śpiewa piosenkę Odrobinę Szczęścia Miłości. Tak. Wtedy no, słyszałem tę piosenkę, powiem szczerze, że nie aż tak mi się spodobała. Myślałem, że trochę śmieszne to brzmi. Nie zakochałem się tak od razu. Trochę czasu musiało jeszcze minąć, żebym tak zakochał się w tej muzyce i w tym stylu. Czyli to była pierwsza, piosenka o odrobinę szczęścia w miłości. Tak, tak. O odrobinę serca czyjegoś. Tak to idzie mniej więcej. Proszę Państwa, proponuję Państwu i Tobie Noam, teraz Adama Astona. Co Ty na to? Zgadzam się. Proszę Państwa, Adam Aston w piosence Jojo, tego nie znacie. Pani umie już grać w jojo. Teraz próbujesz tej najnowszej manii. Piękna pani będzie także pasją twoją. Jojo, jojo, jojo, jojo, jojo, jojo. Czy pani umie grać już w jojo? Jojo. Jeżeli nie, to cię nauczę chętnie, bo namiętnie uprawiam jojo, najnowszą grę. krążek, górę, krążek na dół i ryć. To jest lepsze niż wyścig i bryć. Jojo, jojo, czy pani umie grać już w jojo? Jojo, jeśli rutynę masz i fach ten w ręku, to po ciemku grać będziesz w jojo, zapewniam cię. Jojo. Przed wojną musiała być to dosyć nowoczesna rozrywka. Napisano o niej piosenkę. Oczywiście łatwo się Państwu domyślić, że nie tylko chodzi o grę w stricte w jojo. Chciałbym jeszcze zaprezentować Państwu odrobinę małej orkiestry dancingowej. Noam, przyniosłeś kilka utworów. My gramy do tańca regularnie i mniej więcej 50% naszego repertuaru to są tanga, bo dla nas to jest bardzo bliski gatunek. Ja uważam, że to jest może najważniejszy nawet gatunek, który powstał się w Warszawie właśnie przed wojną. To jest bardzo unikalne, bo to są polskie tak tanga. Tak zwane polskie tanga. Polskie tanga, tak jest. I to tango nazywa się O piękna nieznajoma. Muzyka napisał Jerzy Petersburski, słowa Andrzej Włast. I tu słychać, że to już nic z Argentyny. To jest polskie tango. Można to słyszeć na przykład w melodii, którą skrzypce gra tam w tle, ten kontrapunkt. Zapraszamy. Gdzie jesteś, o piękna nieznajoma, choć znikłaś pokryją, o tobie co noc nie wspominam niezapomniane chwile i myśli jak moty. Czekają do nią się. Zdaje mi się, że znów jesteś przy mnie i całuję usta twe jak kwiat i tęsknię za to. Mój cały świat. cudowne. To jest po prostu cudowne. Proszę Państwa, mała orkiestra dancingowa Noama Silberberga, który właśnie jest tutaj ze mną w studiu. Noam, to był utwór Jerzego Petersburskiego. Tak. Jaki jest najsłynniejszy utwór Jerzego Petersburskiego, znany na całym świecie? On wymyślił nawet ten nowy styl polskie tanga. Tak. I no oczywiście, że w Polsce wszyscy znają Ostatnią Niedzielę. Oraz? Ale na całym świecie wszyscy znają piosenkę Tango Milonga albo jako O Dona Clara. Tak jest. Zagrajmy ją teraz. Przesiadasz się do pianina? Co ty na to? Oczywiście. Ja wezmę banjole i... Proszę Państwa, Tango Milonga, zapraszamy. Tango milonga, tango mych marzeń i snów, niechaj me serce ukołysze. Tango milonga, jak dawniej grajcie mi znów, zabijcie tę dręczącą ciszę. Żegnajcie dawne wspomnienia, żegnajcie burze i serc uniesienia. Czas wszystko odmienia, kochanko ma, żegnam cię, wspomnij mnie. Tango milonga, tango mych marzeń i snów, niechaj ostatni raz usłyszę. Tak, Tango Milonga w naszym wykonaniu, takim trochę roboczym. Ciekawi mnie, czy masz jakiś ulubionych przedwojennych wykonawców, którzy skradli twoje serce. Mam tutaj głównie na myśli ludzi śpiewających, ale nie tylko. Mhm. Czy jest ktoś, kto przykuwa twoją uwagę, wiesz? Więc jeśli chodzi o ludzi śpiewających, więc dla mnie top jest naprawdę Albert Harris, którego posłuchaliśmy wcześniej. Adam Aston oczywiście. Tak. I no, z kobiet to Vera Gran naprawdę, bo ona miała taki wyjątkowy głos, a była taka młoda, wcale tego nie słychać, jak ona śpiewa. A jeśli nie o śpiewających ludzi, to dla mnie bardzo ciekawe jest też Jerzy Gerd, który był liderem orkiestry. Mniej znane trochę i szkoda, bo ja uważam, że miał jedną z najlepszych orkiestr i ponieważ bardzo długo z nią pracował, przez może 8 lat, była to orkiestra wytwórni Odeon, tak. To też kształcił tę orkiestrę tak, jak chciał. Miał taką okazję i dla mnie to jest bardzo ciekawe. Jerzy Gerd, proszę Państwa, też był wybitnym instrumentatorem. Zmarł w Krakowie w 1968 roku. Po wojnie współpracował z Polskim Radiem i dokonał mnóstwa nagrań muzyki klasycznej. Był również aranżerem, prowadził orkiestrę. Postać absolutnie wybitna, którą nam tutaj przypomniał. w ogóle mając do czynienia z polską fonografią przedwojenną, mam takie poczucie, jakbym wchodził w labirynt, poruszał się w labiryncie tych niesamowitych ludzi. Myślałeś czasem o tym, jak nieprawdopodobną historią Noam jest to, jak wielu ich było wybitnych w tamtym czasie. Dlaczego tak było? No tak wielu i tak dużo zdążyli, tak dużo pisali. Tak dużo zdążyli zrobić. Dodam, że większość z tych ludzi, jeżeli można wyciągnąć taką, zrobić taką statystykę, to są ludzie między 20 a 30 rokiem życia, pod 30, może tuż po 30. Mam tutaj na myśli tych wszystkich, których wymieniliśmy. To są ludzie urodzeni na początku XX wieku głównie. Chciałbym ciebie zapytać, jaka jest świadomość, to jest ciekawe bardzo, jaka jest świadomość twoich rówieśników, naszych rówieśników, na przykład w Izraelu, który znasz, w którym żyłeś, w którym się wychowałeś, na temat polskiej muzyki przedwojennej? No, tak jak można przypuścić, to bardzo mało tych piosenek nie znają, tej muzyki nie znają i nie bardzo się interesują tak naprawdę, bo już jest ich daleko, to już nie dotyczy ich. Może znają kilka na przykład piosenek, które napisali polscy kompozytorzy w Palestynie, ale też nie tak bardzo. Także naprawdę ten temat nawet nie istnieje. To jest nieznany, znany, ale tak naprawdę nieznany świat. Dziękuję ci bardzo, Noam, za wizytę. Ja dziękuję za zaproszenie. Proszę państwa, Mała Orkiestra Dancingowa to jest dziecko Noama Silberberga. Noam Silberberg jest jednym z młodych warszawskich bandliderów, którzy tworzą tę strasznie poszarpaną, w zasadzie nieistniejącą tkankę. Bardzo się cieszę, że możemy to robić razem w jednym mieście. Może kiedyś się spotkamy na scenie. Proszę państwa, na koniec w tobie, Noam, w prezencie i wszystkim państwu jedna z najpiękniejszych piosenek przedwojennych, których słucham zawsze ze łzą w oku, oczywiście Henryk Wars. Piosenka pod tytułem Tylko ty, śpiewa jedyny, najwybitniejszy na świecie Adam Aston. Do widzenia i do usłyszenia za tydzień. To był Dancing Salon Ulica. Mi zawsze ty, tylko ty. Pocałunki twoje, uściski, ty, zawsze ty. Ty masz takie dobre serce, umiesz tak pocieszać mnie, kiedy w smutku czy rozterce jest mi źle. Nikt nie umie kochać tak tylko ty, tylko ty. Któż zrozumieć mnie zdoła tak jak ty, tak jak ty. Inne słowa i uściski zawsze obce będą mi. W życiu bliska będziesz mi tylko ty, tylko ty.